maisha ni shida. Sababu watoto wako sielewani nao. Kila nisemalo wasema wewe mama wa kambo. Kila nisemalo wasema wewe mama wa kambo. Kumbuka nilikueleza usimuache mama watoto wako. Kumbuka nilikueleza usimuache mama watoto wako. Watoto wengi mekwisha zanae, mrudishe mama watoto wako. Watoto wengi mekwisha zanae, baba watoto wako. Nishinda sababu watoto wako sielewani nao. Kila nisemalo wasema wewe mama wa kambo. Kila nisemalo wasema wewe mama wa kambo. Kumbuka nilikueleza usimuache mama watoto wako. Kumbuka nilikueleza usimuache mama watoto wako. Watoto wengi mekisha zanae, mrudishe mama watoto wako. Watoto wengi mekisha zanae, mrudishe baba watoto wako. Thank you. Thank you.